أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العلي العظيم. ده تلاوة سوي آياتنا ده سورة الأنعام دا اتجرشم آیات څخه شروع پر یو څلوېشتم آیات باندې ختم شو. نو د دې آیاتو د لومړني آیات چې اوس موږ وایو ما من دابتین د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې دلته مخکې د پرون په د اخري مضمون کې دا و چې د صبر تاکید الله عز وجل کړی و نبی علیه الصلاة والسلام ته وإن كان كبر عليك إعراضهم ده أغزات فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض آيات شو لدي جستاسا كمي فرمايشي معجزي غواري در آغدا مخ إيمان نراولي فرتانو دا درا نادا باراوانو دا والسنگ سو إيمان نراولي كيش جمي دا فرمايشي معجزي ورتشكار كلي واي علاوال كا فمزكا كي نغمونا كشايسي كاسمان تغطايسي خوخي جاكوايسي چه زنگو كوم نيسي كوالينو نو زه فرمایشی معجزه نور کوم د دې خلکو فرمایشات خو بیا پای نه لري. نو څه مانی یعنی نو ته به صبر کوې نو په پای کې ویلو فلا تکونن من الجاهلین ول که زه وغواړم زه به ګرده پر ایمان پر لا راجامه کړمه. نو د زور ایمان خو نه ایمان نه دی نو بیا خو امتحان ونوسي ابتلا ونس وله. نو خلاوې زه نه غواړم دی مې ایله کړي چې څوک ایمان راوړي راجوړي چې نه راوړي نه جه راوړي. نو چې ما اختیار ورکړی دی چې کې راوړي که نه راوړي ته ولې پر ځان باندې دا خبره بوچ کوې. ګوره تاکید د صبر د دغه صبر په دازي منځمن کې چې دا تاکید یې ورته کاوه دلته بره دا ویلي والموتا یبعثهم الله دا پشپور دیرشم آیات کې دا د مړو خبره ذکر شوې وه چې بره دی کدل ته مړه هم سي پر دغه گمراهي باندې ستا خبره و نه مني خو مړي ګرده الله راجبند کې د بعث بعد الموت مثلا ته ذکر شوې وه وست دغه بعث بعد الموت د دې تاکید فرمایي چې بعث بعد الموت ستا ګوره د هغه صبر په زمن کې بعث بعد الموت ذکر شو وس په صراحت ذکر کې چې دا بعث بعد الموت چې دي دا سره کم دي دا عام دي علاوه خر و میږی را ژوندې کېږي انسان ته به څنګه نه را ژوندې کېږي. خر مکلف دي خو نه دی مکلف. پر خر دغونه انعام سوی دي عقل خر لري خو نه لري. نو چې هغه له علاوه زه را ژوندی کوم میږی و ملخ را ژوندی کوم ګرده او ته به دغه سي ځې ستا سره به حساب نه کېږي. نو هغه چې والموتا یبعثهم د نن په آیات کې مخکې ضمنن ذکر سوی اوس صراحتن په دغه اولني آیات کې تاکید کوي دسې فرمایي الله پاک وما نه دی من دا بچن هیڅ یو ژوندی شی په الارض چې هغه قرار لري په مځکه کې دا به کل ما يدب على الارض هر هغه شی چې هغه حرکت کوي پر مځکه باندې دغه ته بس دا به ویل کیږي. نو هغه کوچنی خصمان له غدوغونه کدری لکه د خاشخاش دانه تر هغه له کوچنی ته دغه څېونه څه تر پیله و تر اوغه زبرا و تر اوغه پورې ولاړ شه د هر څه حیوانات چې دي په دا مابینځ کې نو لوی و کوچني

په حدیث شریف کې راځي د بخاری او د مسلم حدیث دی چې په ورځ د قیامت الله تعالی دا ټول شیان را ژوندي کړي. بارانو مثال داسې وایي چې په دا بزو کې د غرو یا په دا کلیوالو بزو پسو کې یو شکر لري بل یې نه لري، نو دیم گای گای ظلمونه سره کوي چې کوم چا پسونه پیولي هغه ته معلومیږي. معنی موږ به ګایګی پرې ولښتي ور برابر کړه پسونه به مو پیوله، نو په دې کې به یوه شکروره وه یا به شکروره نه وه، تر دا نورو به مزې وه. اول ته به مخکې شنه وه، ښه ښکاره سوه، یو ضعیفه چې به نوکې ورنږدې وه، دا چې به ورغه چې دا سر به ورته ونیو، هو ولته به مشربله به خپل ورته ودرېده خپل بهش. معنی دا زما اکیر زور بالای زور، موږ نه وایي چې دا انسانان ظلم کوي، برای روی تیار ځنګلي قانون دي دا اوس، خو هغه مخکې ورته درېدلې ده. مګر دا براله په شکر به پریولې به په سر. نو په دغه حدیث کې د بخاري او د مسلم راځي چې الله عز وجل باره ورته وایي چې اوس دغه رقم واپس سر به بارونه دغه بزه پر راایلاسي چې دا بلې وهلي هر څو واره چوالي غونه واره وي که ساتې سره وخېشي که ساتې سره وختې وروسته الله عز وجل باره ور ټولو دغه نور ته چپ له انسان او پیرې څخه باره وایي ځي ګرده خاورې شي راژوندي کړه حشرې اوس ګرده راجام سوه. مګر په پای کې چې کساتونه سره وخته د ظالم د مظلوم برای ځي ګرده خاورې سي، یو انسان پیری پاتیږي دا نور ګرده شان چې خاورې سي. کافر دلته لاسونه موږ یا لیتنی کنت ترابا فصرت عبس، په پای کې چې راځي دلته بره دی کېش چې زمور سره خاورې سوی وای، ولې خدای دوزخ ویني دی خو نه خاورې کیږي. نو دغه حدیث چې تاسو واورئ په دغه حدیث شریف کې هغه دی د کلی او د شکروري حساب لا کیږي، د څه د پاره کیږي؟ دا په ځین کې درونه ګرځي حساب خو دغه چا سره کیږي چې مکلف وي، نو حیوانات مکلف دي، نو حساب د څه د پاره ورسره کیږي؟ دا د حکمت د لارې حساب د دې پاره نه دی چې دی مکلف ولې ظلم کاوه، دی ظالم دی ګناهکار دی. دا یوې بزی چې دا بله والده په ځا ګناه نه لري، ګناه خو هغه څوک لري چې عقل لري، بزی عقل لري، نو خو ګناه نه ورته متوجه، امر نو ورته متوجه، مکلف نه دي حیوانه. د څه د پاره راژوندي کې چې بیا یې کسات سر ور اخلي؟ د الله عز وجل نظام عادل دی، حکمت یې دغه دی چې زه عدالت برپایه لکم پرېږدمونه، کنه دا نه مانا چې دا ظالم او بزه چې وه ګناهکار وه دوزخ یې باید الله واچي. د دې بلې کسات ځینې ور واخله، کېدای سي ما په خبره پوهېدلی یاست. د ځینو کسانو په ځین کې دا سوال ورګرځي، تفسیر شریف لیکلی چې برای نو چې دا د بزو او د خرو او د غویو کساتونه لاسره خیږي بېرته راژوندي کېږي، نو لکه چې مکلف کې پر دې دنیا پر دې باندې هم احکام تطبیقېږي. د دې د پاره هم واجب و حرام شته. بارونه دا یوې بزې ته الله وایي تا د حرام کار ولیکلو، دا خو ما حرام کړی، هغه واجب نه ده. الله خپل حکمت بدنګانو ته ښیي چې زما حکمت دغه رقم چې د حیوانانو تر منځ له عدالت کوم. انسانان خو بېخي نسي تلی چې د به پر دې دنیا ظلم پر بل کړي، دی به در پایه دغسې شاخدار ورته ګرځي، در پایه به دغسې د دسې به هغه کسات نه اخیسته کېږي. انسان څه خو بېخي اخیسته کېږي، مګر انسان خو مکلف هم دی، عقل دی، هغه مکلف نه دی د عدالت د پاره. نو ترجمې ته به کېدای سي متوجه سوي یاست، دوی نه دي الا خو بیاجي که دا حیوانات چې زمځکه که دا مرغان دي اممون امتونه جی امثالکم پر مثال ستاسی، نو زموږ پر مثال سو زموږ سره مشابه سو واجه ده شیبی چیس وره پا حشر کیش پر مثال ستاسی چی دیم حشر کیش. ما فرطنا که سوک وای چی دا گرده سوک راجه مکوله ایسی دا دون خزنجی و دا دون موجودات. اللہ وای ما فرطنا ما ندی کم کری پیل کتاب پر لوح محبوس کی من شئین هیچ شئی وزره ولا کبیری کار پاته ده، هر شی خپل نمبر لري، خپل نوم لري چې دالته لیکل سوی دي. نو چې پنځو سره خاورې کې خو بېرته د الله تعالی سره ګرځي، جست علم یې هم دی خپله. دا ما زه تاکید د پاره چې په کتاب کې مې لیکلي دي، کنه د الله خپل علم کافي دی د دې لپاره چې ټول راټول. ثم بیا الی ربهم و ربته دوی یحشرون، دوی راټولېږي راجمع کېږي. دا پسې آیت کریمه چې دی چې والذین کذبوا، د دا آیت کریمه چې دی دا بیا د صبر او د تسلیه مضمون بیرته راګرځي. مخکې صبر تیر شو، نبی علیه السلام تعالی د صبر امر کړو د پرون په سبق کې، دا هغه تاکید بیا کوي چې دا صبر ته کوه. الله داسې فرمایي والذین هغه کسان کذبو چې دی تکذیب کړی دی، درواغ ګڼل کوي بیا آیات نه په آیاتو سره زموږ چې قرآن کریم دی، دغه چې دا زما آیاتونه دی تکذیبی چې دی لکه بارانو دا تکذیب چې کوي دا ځینې ځینې کسان چالاک هم دي. داسې نه وایي چې قرآن پسې لکه ولاکې ومنم نعوذ بالله، بیا په قوم کې خلق بد نیولي بر د ملایانو خبرې خو نو پای نه لري، لایکه پسې لایکه. هلته خدای آیاتونه ردی عنوان د ملا ورلره ورکه بر اسانه ردیږي خلاص، بره خلق نور ته وایي چې کافر سوله ما نه در باندې طلاقه سوه، عنوان د ملا پر کشیر دګر د قرآن رده ودا یې لکه د ملایانو په کومه خبره پسې ځي لکه عام خلق شي وسده عصر تعلیمونه چې دغه چمکی قرآن پر ملا تاوانی چې دا د خبرې دي لکه د پلار میراث دي، بابا دا خو د الله خبرې دي. دلته دا اساله وای والذین هغه کسان کذبو چې دی تکذیب کوي، درواغ ګڼل کوي بیا آیات نه په آیاتو سره زموږ په ار عنوان چې کوي

یو دل گمراہ کئی ہو دی مگر نو رست در اختیار دے چھ پلا دی گمراہی اختیار کنو علیہ پس گمراہ کی و من ارغ سوک یا شاہ چھ خوش ریسی دا اللہ یجعل گرزی ہو اغا دخپل پزل علی صراط مستقیم پر سی دا لار چھ چا تم بیا خوش ریسی اغا چھ مجز دا ارادہ دا شو کی علاو تعالی اسباب گرد ورطا برابر کی پر صراط مستقیم ای پس راولی و دی اخواتی راولی نو دا دا نبی علیہ السلام دا پارا تسلیس و چھ علاوی تبا پریشانی نکے کزا و غارم زگر دا راوستل ایسم پا زور مگر دا زور ایمان خمال پیدا نکی ایب دی انتحان اغا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا خد دنيا مرج جوند گرد دغه د پاره دي امتحان الله واخلي نو چپزور گرد مؤمنان کی امتحان خو ختم سنو الله پاک وایز خود واری خوایو کوایسم مگر ما د اله کړی دی اختیار مور کړی دی تبه پرزان نه ډیر اچ دا ولي کافر دی ما دون دعوت الله را ورکه دی ایمان نه راوړي نه چرول په مخه شه هغه مشکلات په دې کې بخپله موجوده نبی علی السلام تو استاس الله مشکلات نست دا فسی آیت کریمه چې دی پدې کې چې بیا دی هغه د توحید چې ابطال د شرک دی د توحید مسله خو اساسي مسله و را شروع سوی و بیرته ویږي تعود کی بیرته هغه توحید سی سیوري وای قلت ورته وح د توحید اثبات لپاره دغه دوه آیاتونه وسویل کیږي چې مخکیم تیر سوی دی وسې په بل قسم دلیل باندې را ګرځي هغه دلیل به دا رقم دی مکه خدای لایل دی چې ودا توحید والالا پاک د مزکی او اسمانونو پیدا کړی دی په دې کې چې ګرځي دغه یې پیدا کړی دی په اسمانو کې د الله عبادت کیږي په مزکه کې تی پر کمز غلی یا کافرانو یا مشرکان دا یو قسم دلیل بل قسم دلیل به دا دی الله او نبی علی السلام ته ته پښتنه ځنیو کې یو څو سوال دی درې سوال دی یو سوال دا غری دا اوس چې زرا وایم د آیات چې پر ولاړم دوه سوال نور راځي دغه خو چې زه پر ولاړم دا څلوېشتم آیات دی بل رقم دا غس سوال دی بیا راځي په شپږ څلوېشتم آیات کې هغه دوه پر بغل پر بغل دی په اوه څلوېشتم آیات کې یعنی درې سوال دی علاوه چې د څه وک د چې په دوه درو سوالو کې جواب در لاره در کنو بخپل ورته چې خالي تخبر توحید منیا نو وجه سجدا بل تکه خو بیرته هغه د توحید ستا د جوابه معلومېږي ګوره دا بل رقم دی لکه سړی چې څوک ملامت دی بر خلکو ته ته پوښتنه ځینې وکړه چې دی بیان درته وکړي چې دی بیان وکړي چې ده په بیان کې دی ملامت دی الله وایي دغسې خبره اوس نبی علیه السلام ته کوي چې ته پوښتنه ځینې وکړه دی چې تا ته کوم بیان وکړي دا مشرک بره به تورته چې ستا په خبرو کې هم دغه ده چې الله پاک د عبادت وړ دی بل څوک د عبادت وړ نه دی نو ته ولې بل چا ته عبادت کوې په خبره کې داسې زما پوهېږي یعنې مخکې هم د توحید دلایل وه هغه یو قسم وه دلته یو خاص طرز خاص طرز دغه وی چې څوک ډیر ملامت شي بره خلک وایي زه ولاکه د ملامتۍ درته بیان کړم دوی دې په خپله خوله بیان کړي چې دی وژغیږي چې ګرد د دنیا پورته کې چې نقطه ملامتۍ دی په خپله خوله اقرار کړي دا هم دغسې پوښتنې دي درې دانې دي یوه دغه ده یوه بیا راځي دا په څلوېښتم کې ده هغه نورې دوې چې دي هغه په شپږ څلوېښتم او څلوېښتم کې دي په دا مابینځ کې یو څه آیتونه یې نور راچولي چې هغه د اولې پوښتنې تایید کوي ترجمه داسې ده قلت ورته وایه محمد ایتکم تسمات اخبار وکي تسمات بیان وکي دا څنګه نه کې ګران د طالبانو اره ايته ته چې وګوره خو مخاطب واحد چې کوم ته وګوره مخاطب جمع دا وسنه سره لګي م پرد او جمع دواړه بغل پر بغل او کوم د څه د فار د تر اغلی دي هغه دغه اره ايته د چې دغه د فار تاکید راغلی دي و اېدا داسې مثال لري کته و نو داسې دغه د فار تاکید دي نو خو دغه ته چې دي دام باید جمع وای نو ارایتم کوم دغه رقم وای نو دمه پرد هغه جمع وای دا چې دی سی دی هغه پرد تسنیت جمع د سیغه پر هغه معلومیږي هغه د کیغه در پانه بدلیږي لکه ذالک ذالکما ذالکم هغه ذالی خو اصلي اشاره ده هغه کاپ حرف خطاب دی اسم نه دی حرف دی اعراب ځان ته نه لري حروف خو بار چې مبني دی هغه نو دغه چې دی دا کاپم دغه اصلي لکه د ذالک غ ذالک د در پای پر یو رقم دی ذالک معنا دغه و تا ته وای ذالکما دغه و تسې توام ذالکم دغه او تسې ډیرو توام کدای سپ مزمن پویږي لکه هغه د قران کریم د خاتمه د مخ کې مادر وشول چې مال خلق ډیر ناست دي نو ته به دې نه وای چې وا نحن علی ذالک من الشاهدین ذالک اشاره و قران ته چې موږ پر دغه نو دا کف اشاره او خطاب حاضرین نو ته دي نو حاضرین ته یو ناست په خاتم کې خو اتلس ناس خو کوم ویل کیږي ته را نیوشته کړي نو سږي چې کوي نیوشته دي هغه خو چې دی یو د پاره لیکل دي چې هغه نو تخپل بدله یې بره چې وا نحن علی ذالک من الشاهدین هغه که کوم کوم چې بدلیږي دغه دغه رقم ارأيتک ارأيتکما ارأيتکم دغس کی جغه تی پر غیور کم د مفتوحه ارأيتکم ارأيتکما ارأيت

خلص سر شندان سر وشا دا دبر بد اگه شندان وشو رو دا نبی علیہ السلام پا باریکی بد رد ویلی چه دا دروغ جن دی دا کذاب دی دا عبادت دا بتان و دا حق دی دا آلا تسری نیج جگی دا غا بیان یو وکی رسول علیہ السلام هم اریان سو اصحاب هم اریان سو چه دزوی مریزو خوشیتان دا تصرف دلتا وکی پا جزای که نو رسول علیہ السلام دیر غمجن کورتا رالی کورتا چرالی چه دا ماج دیلک شنستلی نو دروازا وٹا کید چورو ہوتی یو شایستا زوان ولار دیو تور ورسخ ده برا نبی علیہ السلام چا غسړی مې سلام ملام ته چې سره ختم سول څنګه راغله ول دغه د پاره راغله مې چې ته امر وکړه دا بجیل ک کری کاټ کوم د پلانې دا کاټ کوم د چا دا کاټ کوم ته مزو پیغمبر له شکل جنا ولاد دی شایسته ته یو څو برا دول ز پیرایم د پیرانو د قسم څخه یم په دریابو کې د دریابو نه داس دی لری ووم دریاب دریم دریاب څلرم دریاب دا غسې زه ووم دریاب کله ته یو جزیره د زما د بودو باش دی هغه جبرئیل ما تراخ برای دستا پا قسم که ختم شیطانه ده دوغ شیطانو اگه پلانه شیطان چو اگه ده دابت شندان شروع ده کار کرو یه پلاخو با اگه وزنه خواه مخواه بی قتل که بیا بزیه چه رسول علیه السلام صدر تویل کم کمک غشتی اگه بکه نوزو لارم اگه شیطان چه پا جبت که ننو تلیو ده شندانی و شروع اگه می قتل که پا چو مجزیره که ده صدرم در یابی پیدا که اگه می قتل کردی وستا تا حضیری خزمتیم پا امر ده جبریل را غلی پیغمبر علیه السلام نوزه ده پیرانانو چه کمک نخواه ز پیرانان په کار نه اچو ز پیرانان نه ماته تو خم معلوم دي چې کمه شه دي کمه بد خو چې مسلمان دي کافر دي چا ته معلوم شي ته ستا چې د کوم ځای راغلي اله ته ولحس د بار ورته ول د ځوان چې د اصلي شیطان پیری دي منه د اور د قسمت څخه دي برای ورنه دا یو خبره ز ته کوم زخه په خپل ځای ته چې کوم ځای راغلي عمر بسنت کو مکس ما سره نه غواړي د اهل الله خلق اکثر د عبادت څخه حتی نو هغه قصه کې د ابراهيم عليه السلام ته شاوړي چې ورته اچو جبريل کومک تر علي نيزني غوښتي نو نبي عليه السلام چې زماني کې ابراهيم عليه السلام د جبريل کومک نه ورته چې اورې بچا کې زه ستاسو غواړم چې پیری یې غسرنه غواړم ځه نو دولته بیرته هغه مجلس ته ورسه نو به بیرته تم یو نه بلد وي ویني لکه بل پلاچي دی ولیدا بیا دې په هغه مجلس کې ابو جهل بیا هغه به تر اړي دلته کې شاو دلته چې ښه شاو خو بیا سجدا ورته وکړ چې دا اسړی مش په ځابوي ته دغه په باره کې چې دی تا ته ښکنځل کې ته یو څه ووایه چې د ګردو خلکو خبره سر خلاصي بت شوندان وشور ور لا اله الا الله محمد رسول الله دلته دا بره وویل چې دا په حق د الله رسول دی زه ټبره يم زه هیڅ اعلان نه یم خپل اقرار په خپل باندې وکي دلته دا خبره چې دا وکړه دغه شرک دا د دې شرکی خدای ذکر کړی پر موقع باندې هغه دې ځای خطا کوي نو چې موقع ادرار چې دا عمر به تر هغه خبره سم ده مرو روشن شي نه په ورځ قیامت دې په شعور لري ورځي نه پر دې دنیا باندې کار کولای شي پر دې دنیا چې شیطان هغه کار کړیو دا هغه شیطان چې ځنی است کړو هغه به خپل په حق گویا شي او دا موږ وایي چې هیڅ شی په دې دنیا کې نشته مګر تسبیح د الله تعالی وای ولکن لا تفقهون تسبیحهم کسر په تسبیح نه پوهیږي بر ام خبرې کولای شي خو کاله وغوړي انسان په پیول دا واقعا دا نقل کړی و چې دا بره ام د جن په مقابله کې هغه د اظهار د حق بیا کوي چې هغه موقع را لره راشي نو دلته دغه دلایل د توحید او د توحید مطابق دغه اقتصاد نقل کړی و اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.